Păi zărzărea, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, pe la poarta mândrii mei, mei Ionel trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, pe la poarta mândrii mei, mei Ionel trecea. M-am jurat că noi beațuică, până noi iubi o puică. M-am jurat că noi beațuică, până noi iubi o puică. Zărzărea, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, până la patru dimineața se mai poate bea. M-am jurat că noi bea bere, până noi iubim muiere. M-am jurat că noi bea bere, până noi iubim muiere. Zărzărea, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, până la patru dimineața se mai poate bea. S-o foc cu băutură, când o bei păstă măsură, când o bei păstă măsură, nu-ți mai poruncești la gură. Zărzărea, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, până la patru dimineața se mai poate bea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, până la patru dimineața se mai poate bea.